AS. Zaprasza AS. Trzeba powiedzieć, że Gazelle Twin tworzy bardzo wyrazisty świat, ale wychodzimy z tego świata i przenosimy się do kolejnego. Pora na norweski duet Smerc. Tell me good lies, I know you got it in you. Like we all know we are, cause we grown up so. Tell me good lies, I know you got it in you. And I'll let go of you. I wanna feel something.

często eksperymentatorki, które niekoniecznie zdane są na muzykę, tak przynajmniej układa się ich życie i też to wynika z wywiadów, których udzielają, że oczywiście muzyka okazuje się być czasami idealnym narzędziem do tego, aby opowiadać o sobie i o tym, co się ma w sercu, ale gdyby się inaczej życie ułożyło i trzeba byłoby się zająć innymi dziedzinami, to one są na to gotowe. Zostawiamy Norwegię za sobą i skaczemy daleko, bo do Stanów Zjednoczonych, bo tam pracuje i tam mieszka kolejna artystka. A tak naprawdę okazało się, że na antenie pojawiły się dwie artystki. Ale ta ze Stanów Zjednoczonych to Julianna Barwick. W małym palcu ma wszystko, co dotyczy produkcji elektronicznej. Lupuje, produkuje, stwarza niezwykłe nastroje na swoich albumach. A potem Holly Herdon, to także dziewczyna, która eksperymenty ma w małym palcu. Specjalnością jej, czy też takim wyjątkowym konikiem jest zabawa głosem i różnego rodzaju eksperymenty, które dotyczą właśnie wykorzystania wokalu. Chociaż akurat w tym utworze, który za nami, także istotna była muzyka. To teraz będzie spokojniej i teraz na scenie pojawi się artystka nieco młodsza. Thank you. Kelly Lee Owens od dziecka za pan brat z muzyką. Doświadczała jej i śpiewając, i ucząc się gry na instrumentach, a zadebiutowała w roku 2017. Nagranie Bird, którego wspólnie posłuchaliśmy, pojawiło się na antenie w wersji zremiksowanej. To jest Prince Thomas Disco Mix. Tak dokładnie ten tytuł wygląda na stronie polskieradio.pl/trójka. Gdyby ktoś był ciekawy, kto gra i jakie tytuły noszą utwory, to warto tam zajrzeć. W zakładce audycje można znaleźć nazwę tego programu PS i tam zapisałam tytuły i wykonawczynie. Po zakończeniu audycji zamieszczę całą listę na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. Kelly Lee Owens, niedawna debiutantka. To pora na debiutantkę z roku 2018. Moja ulubiona ostatnio, Tirzah. I'm not shy to say even when it's wrong, but what's keeping me from holding on? I'll be thinking of you even when you're gone, but what's keeping me from holding on? Thank you. Tircach, nagranie Holding On, do którego dołączyłam raz jeszcze dziewczyny z duetu Smerz. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, jak to szybko poszło, wracamy do Norwegii. Taki utwór, który dla jednych może być propozycją usypiającą, a dla innych może być łagodnym wejściem w ten nowy dzień. Tak więc dobranoc, a tym, którzy zaczynają właśnie teraz życie, dzień dobry. Razem z Jenny Chwal chciałam powiedzieć. Nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię już do usłyszenia.